اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا اپنے مانگتوں اپنے مانگتوں اپنے तो मत ला, नहीं होने देते। अपना चाहे, अपना चाहे तो मत ला, नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो का।